Det han så også sagde, det var, du skal altid bare sige, at du kan. Fordi så virker det mere overbevisende. Nå, tænkte jeg så, jeg tog hjem, og sådan er halvt skuffet og slukket, for jeg troede nu, at jeg skulle lære at være den store hypnotisør. Men jeg var sammen med nogle venner, og vi skulle spise sammen om aftenen med deres kæreste og min kæreste osv. Og han havde jo sagt, du bare sige, at du kan. Så jeg sagde bare, ja, vi lærte totalt at hypnotisere. Åh, kæft, vi hypnotiserede hele dagen lang der af det der kursus. Og så er der jo selvfølgelig en af dem, der siger, hey, kan du så ikke hypnotisere min kæreste? Nu hvor du er så god. Jo. Og jeg troede jo stadigvæk ikke på det. Så siger jeg, så kom med ud i køkkenet, og så sæt dig her. Så sagde jeg det, jeg havde lært. Og lige pludselig, Morten, jeg siger dig, det var magisk. Jeg får næsten helt kuldegysning lige nu ved at tænke på det. Jan Hellesø er Danmarks førende illusionist og psykologiske manipulator. Men som de færreste ved, så er han faktisk også uddannet terapeut. Han har henrykt, det må være 100.000-vis af mennesker gennem sine foredrag og programmer på tv. Især programmet Fucker med din hjerne, som du muligvis har set, har kørt med stor succes i flere år. Og i det her program og til hans shows, jamen, der hypnotiserer han, manipulerer og tankelæser i sådan en absurd underholdende cocktail. Jeg har selv set ham live. Det er virkelig et besøg værd. Jan, han ved gennem sit arbejde utrolig meget om, hvordan hjernen fungerer i praksis. Og også hvad afgørende rolle, for eksempel kommunikationsspiller, og hvad der påvirker adfærd i forskellige retninger. Det er jo sådan noget, der interesserer mig vildt meget. Og forhåbentlig også dig, for det er Jan Hellesø, der er gæst i dette første afsnit af den nye sæson her i Adfærd. Og jeg siger bare, glæd dig. Altså man skulle ikke tro det, men det her det bliver en sæson, der overgår de hidtidige sæsoner, det kan jeg lige så godt sige. Der er simpelthen lined eksperter og kendisser op til dig i en vanvittig perlerække, vi taler om. Nå. Men i dag, der handler det altså om at manipulere hjernen, og du kommer til at høre om alle mulige ting. Om første gang Jan han hypnotiserede sin veninde ved en fejltagelse, og der er også noget med en ged, der er involveret der. Men du kommer også til at lære, hvad det vildeste er, som Jan han har lavet i sin faglige karriere. Vi skal tale om principperne bag manipulation, hypnose og trylleri. Så skal vi også tale om, hvordan han laver nogle af sine tricks. Han afslører dem ikke, men alligevel, jeg synes, jeg får ham til at røbe et par ting undervejs ved at være sød og anerkendende. Vi skal også tale om, hvad Jan har lært om adfærd ved at være terapeut. Vi skal tale om, hvad hypnose kan lære os om effektfuld kommunikation. Så skal vi også tale om, hvordan Jan hypnotiserede en mand til at begå et bankrøveri. Det er en helt vanvittig historie. Og så ja, selvfølgelig undervejs, der bliver også lavet et par mentale ting undervejs. Lidt tankelæser, lir. Både Jan og jeg forsøger sådan en medias res at se, om vi kan tankelæse. Så kan du jo se, om du falder i. Velkommen tilbage til adfærd. Jeg tænkte, kunne vi ikke starte med, kunne du ikke fortælle mig, hvad er din egen vej ind i den her sådan lidt besynderlige branche? Du er ikke projektleder i Herlev Kommune. Du laver noget, der er lidt besynderligt. Jeg manipulerer mennesker på groveste vis. Jamen, kort fortalt. Jeg er 14 år. Det er blå mandag. Jeg bor i Sønderborg. I Sønderborg, når man skal på Blå Mandag, så tager man til Flensborg. Okay. Ja. Og der i Flensborg, der så jeg en lille gyde. Og nede for enden af den gyde, der var der nogle, sådan nogle drager og nogle jongleringskejler og sådan lidt af hvert. Og så gik jeg derned og for nogle af mine konfirmationspenge købte jeg en lille æske, der kunne få en 20 kroner til at forsvinde. Okay. Og så kunne jeg få den frem igen, når folk de var gået. Så ofte lige der omkring, der lånte jeg en 20, og spurgte jeg, vil du se? Noget fantastisk ved den. Så på der 20'eren, deres 20'eren, ned i æsken der. Knipsede en gang, åbnede igen. Og så var den væk. Og når de gik, så havde jeg så tjent 20 kroner. En generet fyr fra Sønderborg, som lige pludselig kunne få fokus væk fra mig selv og ned i den her lille æske her. Ja. Så det var der, det hele startede. Det var altså ved at få en 20'er til at forsvinde. Ja. En lille mønt til at forsvinde. Og så avancerede det til større ting. Jeg fik biler til at forsvinde, og jeg fik mennesker til at forsvinde, og svæve og alt muligt andet. Og lavede faktisk det op til at være sådan en 20. Okay. Jeg boede i USA nogle år, optrådte med det derovre. Og så fandt jeg lige pludselig ud af en dag, det var ikke rigtigt det, jeg ville mere. Okay. Det var ikke glimmerjakkerne, der... kan du se det for mig? Der talte mere. Men jeg har til gengæld hørt en masse omkring hypnose. Ja. Og det begyndte jeg at fordybe mig i det her. Men ja, der er stadigvæk en lang vej, ikke? For ligesom at sige, hypnose, hvad er det for noget til at være her, hvor jeg er i dag? Ja. Med tv-programmer og alt muligt andet. Og nu nævner du selv ordet hypnose her, og nu talte jeg jo lige, fortalte jeg jo dig før, en lille hemmelighed for dem, der ikke ved det, det er jo, jeg er jo gammel tryllekunstner. Ja. Eller altså tidligere, ej, ja, men er vel nuværende? Er man ikke det? Man har bare ikke tryllet? Altså jeg kan både lave dobbeltlifter, Elmsley Count og sådan noget, jeg er ikke helt. Jeg er på fjernsynet, dengang jeg var 13 år. Jeg har prøvet at få klippet, jeg kan ikke få det. Hvorhen? Børnekanalen hed det, Kanal 2. Det var ikke en stor ting, men trods alt lykketallet. Nej, du er fra Sønderborg. Det var kun folk i København, der kunne se, når sådan nogle jyder der, udulige jyder, de havde ikke det. Jeg har ikke, du blev desværre ikke eksponeret i Sønderborg. Ja, det kan godt være ubevidst, at der var en... Tænk nu lige over, hvem du skylder din karriere. Ja. Ja. Ej, det vil spørge, om det var... Eller det vil sige, det var... Så jeg selvfølgelig også hypnose og sådan noget, for jeg interesserede mig. Og jeg tænkte helt mange gange, hold kæft, det er fake, det der. Det er bare noget, det passer slet ikke. Jeg har altid tænkt. Og jeg vil sige, jeg tænkte jo... Jeg begyndte så godt at forstå, at jeg kunne læse lidt om det. Så jeg dig så til konferencen, hvor du var med sidste år til min konference, hvor du så hypnotiserede en, hvor jeg tænkte, det er kræftstarm i løg. Det er jo simpelthen rigtigt. Det er en ting. Man kan simpelthen hypnotisere en fremmed menneske på den mest teateragtige måde, hvor de gør alle de ting, man troede var. Kan du ikke prøv lige at sige lidt mere om hypnose? Jamen, prøv at høre. Det der, det er en til en totalt den samme oplevelse, jeg har haft. Ja. Altid troet, det der, det var aftalt spil, det var skuespil, det var... Alt, hvad jeg kunne komme i tanke om, fordi det virker så uvirkeligt. Så tog jeg, okay, nu får du lige... Det er faktisk en... Plejer jeg ikke at fortælle det her. Okay. Jeg tog sådan en kursus, sådan hen over en weekend, hvor jeg skulle lære at hypnotisere. Og det gik ikke... Der var ikke rigtig nogen, vi kunne øve os på noget som... Og knips kurset over. Du var den eneste, der kunne blive hypnotiseret. Det var sgu lige vildt nok, Morten, fordi så siger han til sidst sådan, prøver Og jeg var stadig ikke blevet overbevist om, at hypnose var en ting. Altså, det var... Der var ikke nogen, der ligesom var kommet hen og vist, hey, det her, det fungerer bare. Altså, det virker. Det er forskning. Det er alt. Det var der ikke nogen, der havde gjort endnu. Så jeg fik at vide til ham sidst, og husk nu på, at hvis du ikke kan, altså ligesom kan hypnotisere nogen, så bare lade som om. Jeg tænker, what? Så det er jo bare lade som om. Nå. Og jeg tog hjem. Det han så også sagde, det var, du skal altid bare sige, at du kan. Fordi så virker det mere overbevisende. Nå, tænkte jeg så, jeg tog hjem og sådan er halvt skuffet og slukket, for jeg troede nu, at jeg skulle lære at være den store hypnotisør. Men jeg var sammen med nogle venner, og vi skulle spise sammen om aftenen med deres kæreste og min kæreste og så videre. Og han havde jo sagt, du bare sige, du kan. Så jeg sagde bare, ja, vi lærte totalt at hypnotisere. Åh, kæft, vi hypnotiserede hele dagen lang der på det der kursus. Og så er der jo selvfølgelig en af dem, der siger, hey, kan du så ikke hypnotisere min kæreste? Nu hvor du er så god. Jo. Og jeg troede jo stadigvæk ikke på det. Så siger jeg, så kom med ud i køkkenet, og så sæt dig her. Så sagde jeg det, jeg havde lært. Og lige pludselig, Morten, jeg siger dig, det var magisk. Jeg får næsten helt kuldegysning lige nu ved at tænke på det. Klokken var 1 om natten, og det her, det sker. Jeg får en kvinde, som jeg kender, til at fryse fuldstændig, altså sidde med gås ud over hele kroppen og bare sidde og fryse, fordi jeg fortæller hende hver gang, at hun kigger på min højre hånd, så bliver det isende koldt. På et tidspunkt siger jeg til hende, at hendes kæreste er en ged, og hun begynder at gå hen til Henrik, min gode ven, og begynder at klø ham bag øret. Det er helt vanvittigt. Han er fuldstændig chokeret, ja. Henrik der. Og kommer over til mig og siger, du bliver simpelthen... Hvad fanden har du lavet? Du bliver nødt til at lave om... Gør noget. Og hun begynder at jagte ham rundt i stuen og så videre. Og så klappede jeg hen og sagde, så kom på et eller andet. Og så var hun ude af den her hypnose igen. Og lige der gik det op for mig, det er... Og nu bander jeg, det er fucking virkeligt. Det er rigtigt. Ja. Det er altså en ting. Og sidenhen, der har jeg så mistret det her, hvis jeg må være så fri. Lavet alverdens ting. Nogle af de eneste eksperimenter i hele verden, er nogle af jer har fået lov til at lave her i Danmark. Og det er altså en ting, og forskningen støtter op omkring det, det er, hvad det præcist er, det ved vi ikke, men man kan altså på en eller anden måde ændre virkelighedsopfattelsen. Og er det noget med, at der er en vis procent af befolkningen, der kan blive det, og nogen kan ikke blive det? Ja, eller? Det var du så der på din konference. Det, hvor jeg hypnotiserer en til enten, det kan være, jeg gør aldrig sådan noget med, altså det med geden, det var den eneste gang, jeg gjorde det. Ellers så er det sådan lidt mere... Og du må også blive perpleks. Hun er hypnotiseret, hvad gør jeg? Han er en ged. Ja, det er sikkert, du men så det var, jeg prøver ligesom at holde det til at vise, at folk ikke kan gøre noget, som de har kunnet hele deres liv. For eksempel at røre deres arm, og jeg tilbyder dem 10.000 kroner for at løfte deres arm, og de kan ikke, selvom de får tilbudt 10 eller 20 eller 30.000 kroner. Og det kan også være andre ting, som jeg ligesom undersøger, som, hvor man ligesom siger, så kan det ikke være skuespil. Ja, og altså, er der så 10 ud af 100, der kan blive offer ja, for det i anførselstegn, eller er det alle, eller det... Jamen ja, det, man siger, det er et skud på tasken, 15-20%, som er det, der hedder højt hypnotiserbare. Og det er altså til det her. Så er der os alle sammen, hvad jeg har i hvert fald har hørt, så er der omkring 100% af os, jamen vi kan komme i terapi. Så det vil sige hypnoterapi, ikke? Med fobier og traumer og alt sådan noget. Så det vil sige, at man må ikke sidde derude og tro, men så kan jeg ikke holde op med at ryge til en hypnotisør, hvis jeg nu ikke er en af dem, som er højt hypnotiserbar. Så det er altså ligesom to forskellige grene, kan man ligesom sige. Ikke? Er højt hypnotiserbar og lidt mere almindeligt trancelignende ting, det svarer til at dagdrømme. Hvad er du mest stolt af at have lavet sådan på hypnosedelen? Nu ser du har fået lov til at lave nogle ting her, som var ret unikke i Danmark. Ja. Er der en eller anden, du siger, at den her, den er jeg faktisk ret stolt over, at jeg lavede? Ja, og jeg havde også en hypnose, en der hjalp mig med hele den del af os. Og vi lavede simpelthen, det synes jeg var fuldstændig vanvittigt. Der var et mor i 1951, der blev begået her i København. Og en mand, han gik ind og røvede en bank, skød to bankansatte, og så flygtede han. Og så fandt man ham i en opgang ude på Nørrebro. Og han blev fanget. Og så mener man simpelthen kort efter, og det er 1951 det her, kort tid efter, der finder man ud af, at han er med stor sandsynlighed blevet hypnotiseret til at gøre det her. Okay. Og man finder, kunne hjælpe med også ham, der har hypnotiseret ham. Og de bliver begge to dømt livsvarigt. Nå, okay. Som eneste i hele verden. Så jeg tænkte, det kan ikke passe. For jeg har altid sagt, man kan ikke få nogen til at, man kan ikke hypnotisere nogen til at gøre noget mod deres vilje. Og så tænkte jeg, det skal vi simpelthen prøve. Så det satte mit team og jeg op. Men der blev jeg altså, gjort til skamme, så at sige. Det ved jeg ikke helt, om jeg kan sige, fordi at det virkede, desværre. Nå, okay. Det ligger inde på DR.dk, hvis der er nogen, der har lyst til at se det. Det er sgu da rigtigt, den har jeg sgu da set. Ja, det har jeg set, ja. Det er rigtigt, ja. Så hvis man søger derinde på... Ja, det er noget tid siden, ikke også? Ja, det er 5 år siden. Ja, okay, men det ringer. Det er fuldstændig vanvittigt. Det var vanvittigt. Det var fuldstændig sindssygt. Også en game changer ind i mit hoved for, hvad der lige pludselig kunne lade sig gøre, hvad der ikke kunne lade sig gøre. Altså, jeg er oprindeligt uddannet i retorik, så det her med ord interesserer mig vildt meget. Og som gammel, eller nuværende tryllekunstner, så er jeg bare vildt fascineret af det her. Altså, hvad ord kan gøre ved vores adfærd. Jeg tænkte derfor, at Jan også måtte have en masse refleksioner over effektiv kommunikation, sådan helt generelt. Altså, han må virkelig have tænkt meget over, hvad for nogle ord han bruger, og han må også have en masse erfaringer med, sådan, hvad for en kommunikation, der virker i virkeligheden. Så det spurgte jeg lidt mere ind til. Hvad for en rolle spiller kommunikation? Altså, nu tænker jeg både måske sådan hypnoseteknisk, men også i virkeligheden sådan generelt. Du er også en showman. Altså, hvilken rolle spiller de ord, vi bruger over for hinanden, når vi skal have folk til at tro på noget eller gøre noget? Hvad har du af refleksioner omkring det? Jamen, det er vanvittigt. Det er fedt, du spørger om det. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Ordene i sig selv er også noget, jeg har sådan en... jeg plejer at tale om i et eventuelt foredrag eller noget af den stil... Fordi når jeg hypnotiserer, så plejer jeg gerne at lave en lille øvelse med alle sammen på en gang. Vi kan ikke lave den nu her igennem, fordi jeg ved ikke, hvem der sidder og bliver hypnotiseret på den anden side. I en bil eventuelt, der kan ikke bevæge armene. Men jeg bruger nogle ord, når det er, at jeg siger det her, og så siger jeg sådan noget som, prøv at få dine hænder fra hinanden, bare giv det allerbedste skud, du har, og så videre. Og lige præcis de ord, prøver og forsøger, tror og håber, måske, giv det et skud, dem bruger jeg fuldstændig præcist i de her hypnoser, jeg laver med folk. Så hvis det er, at jeg beder en ikke om at kunne løfte sin arm, selvom jeg giver dem 500.000 kroner for det, og de stadigvæk ikke kan, fordi den er fuldstændig tung som sten, jamen, så siger jeg til dem, bare prøv, bare giv det et skud. Og de her ord, håber, giver det et skud, måske, jamen det giver os selv en bagvej til at fejle, i den historie, vi fortæller os selv. For hvis vi to, Morten, forestil, vi stod op på et højhus, allerøverst, ja. Op på taget. Højhuset, det brændte, men det kunne redde vores liv, hvis vi kunne hoppe over på et højhus lige ved siden af. Så vil jeg jo ikke sige til dig, Morten, prøv at hoppe over på taget ved siden af. Giv det bedste skud. Lige præcis. Jeg håber, du kan. Måske du kommer over på den anden side. Der har jeg allerede der ligesom givet en bagvej til at fejle, ikke? Ja. Jeg kender det selv. Jeg har prøvet at komme i et motionscenter i lang tid. Jeg tror, næste år, så er den der. Jeg har prøvet, og dem, der gerne vil holde op med at ryge, jeg har prøvet i flere år. Jeg har forsøgt. Ja, jeg har prøvet og forsøgt. Hvis vi kommer tilbage til højhuset, står derop, og vi virkelig skal holde derop, hoppe over på den anden side, så vil jeg jo sige til dig, Morten, jeg ved, du kan. Ja. Nu gør du det her. Så det vil sige, nu bygger jeg en succes ind i den historie, jeg fortæller både dig og mig selv, og alle andre rundt omkring mig. Ikke? Så for eksempel, hvis du beder en eller anden, du giver dem 500.000 for at løfte armen op, og du siger, prøv, giv det dit bedste skud. Hvis du nu sagde til ham eller hende, jeg ved, du kan. Nu gør du det. Tror du så, de vil bare automatisk, ja. Eller det vil jeg, nu ja. Spørger jeg bare ja. Sådan, jeg ja, nysgerrig. Det bliver, ja, fordi det, så skifter jeg på et tidspunkt, så siger jeg, nu desværre udløber min konkurrence nu, og kigger på uret, så du kan ikke få den 500.000 mere, men bare, enten så kan jeg gøre det sådan lidt mere showman-agtigt, og sige, om et øjeblik, når jeg knipser mine fingre, så kan du løfte din arm igen, og ellers så kan jeg sige, ved du hvad, du gør det bare, for jeg ved, du kan. Du ved, du kan. Du gør det. Bare gør det, fordi du kan allerede nu. Bare mærk det ind af dig selv, at du rent faktisk godt kan. Så begynder I rent faktisk at kunne. Ja, det er vildt. Det er vanvittigt at se på. Altså, du har holdt en del foredrag også, ikke? Ja. Så du har også været til kick-off-møde, og har skulle stå lige efter chefen, for eksempel, eller lige inden chefen, eller du har i hvert fald hørt chefen tale, og sige til alle deres ansatte, jeg tror på, at næste år, jamen, der kan vi virkelig komme i mål med det her. Det håber vi alle sammen på. Så jeg synes virkelig bare, og nu overdriver selvfølgelig, bare at vi skal give det allerbedste skud, vi har for at gøre det bedste, vi kan næste år. Og det er uden, altså, det er virkelig noget, jeg hører tit, det her. Ja. Jeg tror på næste, der kan vi. Det tror jeg. Og vi håber alle sammen på. Hvad med at lægge en succes ind i historien? Jeg ved, vi kan. For jeg har jer. I kan det her. Det er derfor, jeg sidder på jeres pladser lige nu. Det er fordi, at vi kan det her. Og vi kan løfte det her til helt nye højder. Så man bruger de her ord også, som løfter nye højder, og hvad har vi ikke alt. Altså, man kan virkelig bruge noget billedligt sprog også, som er vanvittigt godt. Jamen altså, er det ikke interessant, altså sådan, hvor meget ord kan betyde, når de virkelig skal have effekt? Altså nu skal du nok ikke hypnotisere folk, men jeg synes altså, at principperne er virkelig spændende, og det er også derfor, jeg synes, at Jan er så interessant en gæst. For selvfølgelig, han forsker jo ikke i sindet, men han står med det hver dag på scenen. Der skal han afkode mennesker, gætte på, hvad de tænker på, og så samtidig kombinere det med en masse showmanships og tricks. Han ved simpelthen så meget om, hvordan sådan sindet fungerer i praksis. Og det vil jeg gerne høre lidt mere om. Og Jan valgte faktisk en specifik ting, som jeg synes var rigtig spændende at høre mere om. Det håber jeg også, du gør. Prøv at høre, hvad han siger om det her. Nu har du både arbejdet, som du selv sagde, med som terapeut, men også stået på scenen og været fjernsyn, og arbejdet med den menneskelige hjerne og det menneskelige sind i årtier efterhånden, siden Blå Mandag der i Sønderborg. Hvad er det, med sådan, din erfaring, hvad er det, vi undervurderer mest ved sindet? Jeg tror, at det, vi undervurderer mest, det er nok det her med, at vores hjerne er bygget til at antage. Så det er grunden til, at vi er så kloge, som vi er. Det er, fordi vores hjerne konstant antager, hvad der skal ske lige om lidt. Så hvis der er bold, der triller hen mod os, så kan vi sparke til den med vores fødder. Hvis der kommer et trin ned, så går vi ned ad det. Hvis der er noget, der vender hen mod os, bum, så afværger vi det med en hånd eller en arm, eller vi går udenom det. Altså, vi antager hele tiden, hvad der sker lige om lidt. Det er fantastisk, og det er derfor, vi er så vanvittigt kloge, som vi er. Ja. Men vi udlader os virkelig, virkelig meget information. Altså, der er virkelig mange mellemregninger, som vi slet ikke har... Altså, har vi slet ikke noget med at gøre? Nej. Det sker bare automatisk. Så det er de der mellemregninger, hvor vi også kan begynde, altså som er virkelig gode for os, når vi skal bare gå rundt i hverdagen. Men det er også, når vi begynder at antage, at vi så kan lave nogle fejl. Fordi vi misforstår. Og vi misforstår altså virkelig meget hinanden i hverdagen. Kommunikation, som du ved, så sindssygt meget om. Ja. Vi antager hele tiden. Og det er, altså meget af tiden, så er det forkert. Jeg har hørt med en af de store psykologer, som hedder Daniel Kahneman, udtalte for nylig et interview, han kaldte det naiv realisme, hvor han sagde, at problemet er, at mennesker, i øvrigt forståeligt nok, kun ser én ting ad gangen, og så sjovt nok tror, at det er jo så også det, de andre ser. At det er naivt at tro, at alle andre ser verden som mig, og det er jo selvfølgelig en kliché, vi har hørt om før, men jeg vil sådan set bare ekko det, du siger. Altså, assumptions are the mother of all fuck-ups, tror jeg, læste den her bog på et tidspunkt. Ikke? Og det, hvis vi ikke havde antagelserne, jeg kan huske, jeg i den gamle biologiteam, og jeg var lidt mere end 14 år blå mand, men jeg har nok været 17 på mellemniveau biologi, der gennemgik vi den fysiologiske respons for at løfte en mælkekarton. Og altså, den er fuldkommen forrygt. Og den havde nemlig også, fordi at hende udgangspunktet havde en rigtig dygtig lærer, som sagde, har I nogensinde prøvet at løfte en mælkekarton, I troede var fyldt, som var for let? Ja. Hvor du sådan løfter den helt akavet højt, ikke? Ja. Og så kom der alt det der med, hvordan hjernens synapser arbejder, og netop en antagelse på baggrund af alt muligt historik omkring, hvem der har drukket mælk, og hvor meget du har, så du faktisk allerede ved, hvor tung kommer den til at være, du lægger den kraft i det og så videre. Og det er jo bare en mælkekarton. Så hvad sker der så, når Britta kommer ind ad døren og ser lidt for pjuske ud, så min hjerne er allerede i gang med at antage alt muligt om hendes intentioner og hvad der kommer til at ske og så videre. Ja. Jeg synes, det er så spændende det her med de her antagelser her, og enormt undervurderet i vores hverdag. Bare derhjemme, altså, hvor svært det nogle gange er at kunne forstå et menneske, som man måske har levet sammen med i mange år. Selv der kan vi antage nogle altså virkelig forkerte ting, ikke? Ja. Og det synes jeg er en af de ting, som vi stadigvæk kunne lære så enormt meget ved. At tænke, som skeptikeren gør, kunne jeg tage fejl? Det er sådan en sindssygt god sætning lige at have inde i hovedet. Kunne jeg tage fejl? Altså, hvis der er en situation, hvor man tænker, hvad verden sker der her? Hvorfor gjorde han sådan? Hvorfor gjorde hun sådan? Hvorfor gjorde de sådan? Ja. Og man begynder at tænke, det er sikkert derfor. Ja. Det var da også sat. Du må også have haft en oplevelse. Det kan jeg huske. Nu skal det ikke handle om mig som tryllekunstner. Det er godt, det er faktisk derfor, jeg har indkaldt dig. For jeg kan tale om mit gamle dobbeltlift og mine forskellige blandingsmetodikker. Det sjoveste var at høre andre folk fortælle, hvad der lige var sket. Ja. Fordi jeg ved jo præcis, hvad der sker i hvilken sekvens. Og de fortæller en kom en anden historie, og så gjorde, og han kiggede aldrig, han rørte ikke kortet, så jeg har stået med kortet et halvt minut i hånden, ellers kan jeg, altså, du må også have den oplevelse samtidig, du må da have hørt folk, hvor du tænker, den ukommelse, du har om, hvad der skete, er slet ikke det, der foregik. Det bruger jeg enormt meget, ja. Altså, og lægger nogle ord ind undervejs i mit show, så jeg ved det ikke, men altså med en stor sandsynlighed, når folk, de kommer hjem, så vil de huske det anderledes til min fordel. Ja. så det bruger jeg bestemt på alle mulige måder. Ja. Altså, hvad kunne det være? Hvad pokker kunne det være? Jamen, noget af det, vil jeg sige, det er faktisk lidt hemmeligt. Okay, jamen, så skal du endelig sige det. Fordi at det hjælper mig helt vildt meget i mit arbejde, når jeg skal manipulere med folk i mine shows og så videre. Men altså, tilbage til det der, som du selv har oplevet, at blande kortene, lad os bare sige det. Ja. Der kan man godt blande ind i en sætning på forskellige måder, så folk, når de skal huske tilbage, så de er ret sikre på, at jeg har blandet dem også, og de også har blandet dem. De kan bare ikke helt huske, hvilken rækkefølge det var, og så videre. Og det er lidt afgørende måske, ja. Ja, men hvis man lige fortæller det et par gange bagefter igen, hvilken rækkefølge det var, det ikke var den rækkefølge, så er det sådan, de ville huske det. Ja. For vi husker jo ikke sådan rigtigt, rigtigt. Nej, og altså, på Kahneman, som jeg nævnte, det, han har jo forsket vildt meget i, og det er sådan lidt nørdet, men jeg har skrevet en del om det, men det er virkelig spændende, også i forhold til det her, synes jeg, men at der er meget stor forskel på det, han kalder det oplevende jeg og det huskende jeg. Så det oplevende jeg går ind og har en interaktion med en eller anden i reception, eller går til en workshop, eller ser dine shows, og kan vurdere det på en kvalitetsskala og sådan noget. Og så er der det huskende jeg, som er ugen efter, når jeg spørger, når du var inde og se Hellesø, var det fedt? Det er det huskende jeg, der skal repræsentere en oplevelse. Ja. Og en af Kahnemans meget centrale pointer, som jeg har fortalt mange, der arbejder med marketing, det er, det oplevende jeg er fuldkommen ligegyldigt. Fordi det er huskende jeg, der er i førersædet, når det skal købe igen, når det skal anbefale noget, når det skal vurdere, var jeg lykkelig for den oplevelse. Principielt kan det være ligegyldigt, at du har haft forfærdelig seance med Jan Hellesø, hvis du bagefter husker det resten af dit liv som mega fedt. Ja. Altså hvis ja, vi skal vælge, ja, ja. Og så er der rigtig mange, der går og lapper huller i deres kundeoplevelse. Altså du ved, for det oplevende jeg, det er ligegyldigt. Ja. Sørg for at gøre noget af den oplevelse, det huskende jeg siger næste middagsselskab, du skal bare få hapset en billet til det show, fordi han gjorde, det er det, du skal have. Elizabeth Loftus, som også er en amerikansk forsker inden for hukommelse og falske minder, det er virkelig, virkelig spændende. Ja. Og finde ud af, hvor let man kan plante falske minder i folk. Ikke? Ja. Der er nogle fede YouTube-foredrag med Elizabeth Loftus derinde. Så det skal da klart tage at tjekke ud. Den er givet videre. En ting, jeg er meget nysgerrig for et fagligt synspunkt. Kan du hjælpe mig med at forstå, hvad man kan og hvad man ikke kan? Jeg troede jo først, man kan ikke hypnotisere. Jeg har ændret mening. Det er jeg helt overbevist om. Det kan man godt. Ja. Samtidig, når jeg ser både dig og andre lave noget, hvor nogen skal tænke på et årstal, og så ser de tal til 100 og siger, 1962. Ja, det var det, jeg tænkte på. Så tænker jeg, det kan man simpelthen ikke. Man kan simpelthen ikke kigge ind. Altså, der er grænser for, hvad jeg vil tro på. Ja. Så kan du hjælpe mig med at forstå, måske mest i overordnede termer, der er noget, der er hemmeligheder, og noget, der er sikkert en blanding, men hvad kan man, hvad kan man ikke? Ja. Der er meget af det der er hemmeligheder. Ja. Og det forstår jeg godt. Så det er egentlig, jamen, jeg skal prøve at sige noget, uden at sige for meget. Men tilbage til mange af de ting, vi faktisk har talt om. Ja. Og det er, hvad du... Hvordan, okay. Jeg skal tænke mig virkelig godt. Kan du høre det knære? Alright, prøv at høre. Det, jeg vil sige, det er, at... når man ser mig, og når man ser andre, der kan det samme, som jeg kan, og lignende, så skal man huske på, at tingene kan godt vendes lidt rundt. Så hvis det for eksempel ser ud som om, at jeg er ved at finde ud af, hvad du tænker på, så kan det godt være, at jeg er ved at finde ud af, hvad det er, du tænker på, ud fra hvad jeg muligvis har fået dig til at tænke på inden for et område. Ja. Alright? Mm. Så det vil sige, til sydlænderne har fået frit valg i hele verden. For eksempel, hvis jeg beder mange af dem, der sidder og lytter med nu, inklusive sig selv, om at tænke på et to-siffertal, altså to-siffertal, så vil langt de fleste tænke på 22. Det er også skandaløst. Ja. Jeg bare vil sige, jeg tænkte på 22 lige med det samme ting. Lad mig prøve. Ja, og det der mange andre gør. Og det, jeg siger to-siffertal, altså to-siffertal. Ja. Så jeg siger... Ja. Dejligt at vide, man er. Men lige der, og den vil jeg gerne afsløre, det er jo så... Så lige nu bliver jeg nødt til at finde ud af, hvem tror jeg herinde, der tænker på 22, for det er det, jeg har plantet i dem. Ja. Til sydlandet, så har de altså fået frit valg. Mm. Alle de to-siffre tal. Men jeg har stadigvæk fået en stor del til at tænke på det, hvad jeg gerne vil have dem til at tænke på. Ja. Jeg skal bare finde ud af, hvem det er. Ah, okay. Ja. Så kan du på forskellige spørgsmål, eller lave noget filtrering og noget showmanship, og så kan vi... Ja, okay. Uden at afsløre alt for meget igen. Ja. Sådan, og hvis de har en IQ som mig, så kan du bare sige... Du kan bare sige højt. Ja, satans. Ja. Ja. Så man kan sige... det er jo nogle af de... metoder, jeg benytter mig af. Også det her med, at vi husker forkert. Ja. Og at vi antager igen. Ja. Ikke? Fordi jeg så en, og så kan, nu kan jeg lave en med lytteren, den er ikke lige så god som din, men jeg så en, der havde lavet sjov, man siger, tænk på et tal mellem 1 og 10. Og det må gerne være 1, det må gerne være 10. Men tænk på, at det skal være fuldstændig tilfældigt. Og nu kan du tænke på, nu laver jeg faktisk et trick med dig. Ja. Og så kan jeg så spørge, var det 7? Det er altså, det er at nu, fordi at jeg er jo arbejdsskadet, ja. så jeg... Ja, du måske kende, der, og her der er, undskyld. Men det var smart, gjort. Ja, jamen, fordi det som jeg så læste mig frem til, det er bare en, der sagde, der bare lavede en statistik. Langt de fleste, de tænker på 7, og det gør de, og det er derfor, jeg elsker mennesker, inklusive mig selv, 22, fjolset herover. Det er, at de tænker, jeg kan ikke tænke på 1 og 10, jeg skal ikke tage middel, fordi det er for let. Så jeg tager noget imellem, altså den... Og du nævner 1 og 10, det er meget smart. Nej, det var faktisk ikke engang med vilje. Nå, så troede jeg faktisk netop folk, de ville tage 1 og 10. Nej. Nå, okay. Nej, fordi så lige nævnt dem, så ville man tænke, så dem skal jeg i hvert fald ikke have. Nå, okay. Altså, var jeg bedre, end jeg troede faktisk. Ja. Ja. Og så det, som jeg så vil sige, og det er så her, du igen kan gå i hemmelighedsmode, men jeg så engang en tryllekunstner, som... og der, det var ikke lige så meget som den, du sagde, alt starter med en god tanke. Det var ikke på så dybt et niveau. Men han viste mig bare tanken omkring scenariebaseret trylleri, som jeg synes var, at det åbnede bare en dør i mit hoved. Altså det her med, jeg siger, hvad var det 7? Så siger du, nej, spørg mig, hvad var det så? Så siger du, det var 4. Så prøv at kigge under din stol. Og så har jeg sat et 4-tal dernede. Oh ja. Men der er også et 2-tal, der hænger herom, og der er en mand, der står lige ude bag gardinet med 9. Altså det her med... Det kalder for multiple outs. Okay, ja. Ja. Altså at man netop, fordi man ikke kan satse, når du står på scenen, så er det lidt svært, hvis 3 ud af 4, det kokser lidt, fordi du er uheldig. Ja, så jeg satser meget nogle gange, ikke? Okay, gør du det? Men, men ikke ved alt. Så det vil sige... Hvis det så er, at det ikke var 22. Det kan godt være, at jeg har skrevet 22 ned på et stykke papir herover. Ja. Og du siger 28. Ja. Så bruger jeg 28 til noget lige om lidt. Men jeg siger ikke, at det var de 22, som jeg har skrevet ned tidligere. Hemmeligt. At det var det, vi skulle bruge. Vel? Men det var måske en lille smule rodet forklart. Men multiple outs er noget, som vi alle sammen kunne lære noget af. Ja. Også dem, som skal stå og holde en tale. Dem, der skal performe bare en lille smule inden for virksomhedens rammer. At være klar på, jamen, der er flere forskellige udveje her. Samme har du sikkert også, når du bliver spurgt nogle spørgsmål sådan efter din foredrag. Så har du en del svar, du kan give. De er helt unikke. Ja, ja. Men du kan sådan give dem sådan lidt forskellige karakterer alt efter. Ja. Sådan. Og man kan også se, hvis man bliver erfaren, kan man også se, hvis de grinede, hvis det er publikum, der griner rigtig meget af min første joke, som er en middelgod joke, så vil de dø af den her joke, ergo så skruer jeg på den. Og så kan man jo lave, når man kender sit materiale godt, kan man jo køre op og ned. Og du kender det også, hvis du først finder ud af, det er et meget tilgivende publikum, kunne jeg forestille mig, at du godt tør satse. Ja. Og så hvis du misser, så kunne jeg forestille mig, at du har et eller andet, du kan sige rundt om det der, så folk har en oplevelse af, at det var bare min. Han ville slet aldrig gætte. Tror du, jeg kan gætte tocifret tal? Hvor dum er altså? Altså, jeg bliver nødt til, og det kan jeg godt sige, hvad min start er, når jeg kommer ind og optræder. Jeg laver, hvad laver jeg? Mellem 100 og 150 shows om året, ikke? Shit, man, det er også meget. Og så jeg plejer altid at sige, hej, jeg hedder Jan Hellesøe. Jeg er illusionist, jeg er emissør, og så er jeg psykologisk manipulator. Men mest af alt, så er jeg en skide flink fyr. Og det skal jeg huske på. For hvis jeg kommer til at lave en fejl, så er det, I skal huske på, hvor skide en flink fyr rent faktisk er. Ja. Så det vil sige, sådan inden for showbiz-verdenen, Morten, ikke, så ved du godt, at så er det callback. Ja. Så hvis det er, jeg står og virkelig bare og har nosset helt op i det der, og det intet af det passer, som det skal, så er det, jeg kigger ud på publikum, og så siger jeg, det er lige nu, vi skal huske på, hvor skide en flink fyr rent faktisk er. Og så er det min redning. Fordi en del af det er altså eksperimenter, så der står jeg lige i det. Og det er sgu ikke alt, der virker. Nej. Jeg vil sige, efterhånden, når man sådan har optrådt så meget, så har jeg skyder rundt omkring, så jeg skal nok ramme. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Jeg kan komme med et eksempel. I mange år, der lavede jeg et nummer, eller eksperiment, eller hvad vi nu vil kalde det, hvor jeg havde en sort pose. Der var 5 kugler ned i posen. Jeg fik 5 mennesker op på scenen. De skulle hver trække en kugle i den her pose her. Ja. De måtte ikke se kuglen, og så fik de først derved, da det alle sammen havde trukket, at en af de kugler ned i posen, de var altså sorte, resten af dem var hvide. Så en af dem havde en sort kugle. Ingen vidste, hvem der havde været. Og nu skulle de vende sig rundt. De skulle kigge sindssygt hemmeligt, om det var en hvid eller en sort kugle, og så skulle de bare vende sig rundt igen. Og de måtte ikke fortrække en mine. Ja. Og det gjorde de så, og vendte sig rundt igen, og så skulle jeg gætte, hvem af dem, der havde den sorte kugle. Kun ved at spørge, har du en hvid kugle? Og så skulle alle sammen svare ja. Så jeg gik hen til dem en af gangen. Har du en hvid kugle? Har du en hvid kugle? Og de skulle bare svare ja. Så skulle jeg se, hvem afviger, hvordan svarer de, og så videre. Og noget af det, ja, det var Det var totalt showmanship, ja, ja. Altså. Og noget af det var også at se, hvordan reagerer de? Ret firkantet set. Når jeg siger om et øjeblik, nu har de lige set, hvem er den, har den sorte kugle, alle de andre har den hvide, og jeg siger, den med den sorte kugle skal om et øjeblik lyve over for mig. Så kan man altså se en, der står, okay, det er punkt nummer et. En anden ting, jeg så siger lige bagefter, det er, og det sjove er, at man kan faktisk se, hvem det er, der lyver. Så er der fire mennesker nu, der begynder at sige, jeg vil da gerne se, hvem det er, hvordan man ser ud, når man lyver. De ved godt, det ikke er dem, der skal lyve, for de skal bare sige ja. Dem med den hvide kugle, ikke? Så de står og kigger hver gang, jeg spørger, hvordan ser de ud, hvordan ser de? Jeg vil også se, om man kan se, hvem der lyver. Og så er der en, der står og er ligeglad, ikke? Ja. Så det var sådan ret firkant stillet op. Ja, ja. Det har jeg lavet. Altså, ja. Det skal jeg nok have lavet. 1000 gange det der. Okay. Nogle gange går det galt, så kører den en gang til. Og så er det gået, det er aldrig gået galt 2 gange. Nå, okay. Vildt nok, du tør at gøre det 2 gange. Jeg synes, det er så meget respekt for det der, at du godt tør at stille dig selv, apropos den flinke mand, ja. At du godt tør at sige, kraftsteg, men nu gør vi det igen. Ja, det vil jeg gerne, fordi at, jeg ved, jeg kan. Ja. Kan du sige sådan lidt, at nu drejer jeg lige en anden retning her med Spansben, du kalder det eksperimenter, og du står meget live og gør ting, og mange, der lytter her, laver jo også deres egne vigtige ting live, som kan gå galt og alt det her. Og du virker, som om du er passioneret og fagligt stolt osv., men du virker jo også, som om du siger, jeg tør godt lade det gå galt, hvis en succes bliver en kæmpe succes. Og man siger meget nu om dagen, man skal ture og fejle. Sådan bliver det en kliché nærmest, men det virker som om... Det er næsten også synd, ikke? Ja, fordi det virker som om, det nærmest er noget af det, der er en del af din succes, at du godt tør op og stille op for 1000 mennesker og fejle totalt, faktisk. Jeg tror da, at det der... Altså, og det igen, som du selv siger, det er mega kliché, ikke? Men det er der, når vi tør kaster os lidt ud på dybt vand, at vi finder ud af, hvor fedt det er at få de her succeser. Og det, der også underligt nok sker, det er, at jo flere af dem, vi får, jo federe er det at sejle i hele det vejr der, hvor at man godt tør lidt. Ja. Man bliver ikke bange for, at der er noget, der måske kan gå en lille smule galt. Det er bare, det er sgu en del af livet, og der er ikke nogen, der er perfekte. Der er ingen, der er, altså absolut ingen, der er perfekte. Det findes slet ikke. Ej. Irriterende, at ordet overhovedet findes, ikke? Fordi der er ikke noget, der er perfekt. Langt fra. Så det er så sindssygt vigtigt, at ture fejle. Ja, og jeg tror, grunden til, at jeg har så ekstra meget respekt for sådan en som dig, det er, at du fejler meget binært. Altså enten så gælder du forkert, ja. Eller var det rigtigt, men så, hvor vi andre, vi fejler sådan lidt, om landede den pointe godt, fik jeg sagt det her på en ordentlig måde, kludrede jeg lidt, var folk glade. Altså det er sådan lidt mere, det bliver uklart, hvor når du gør det forkert, så alle folk, gik det rigtigt eller forkert, så vil du sige forkert, men de vil have ret. Det var en sort eller hvid kugle. Altså at det kræver lidt mere balls, synes jeg, for at blive i kuglemetaforen. Ja, ja, det kan godt være. Altså jeg tror, at dem, jeg har allermest respekt for, det er komikerne. Okay. For de stiller sig op med en mikrofon og dem selv. Og så har de én pointe. Altså, jeg kan trods alt stadigvæk lige finde ud af, skal jeg komme med min plan B nu? Skal jeg komme med min plan C nu? Fordi det ikke virker, så skal jeg... Og det er først til sidst, at jeg ligesom må sige, husk nu, bor jeg en skide flink. men en komiker, de kører setup, og så skal der komme en punchline. Ja. Og det kræver altså... Du står der med din mikrofon, og så er der nogen, der skal... De griner, hvis det er godt. Ja. Og de griner ikke, hvis det ikke er godt. Ja. Au. Og du kan ikke rigtig lade en abort mission, når du er i gang med at sætte en joke op. Det kan du ikke gøre 7 gange. Der er ikke på den samme måde sådan en scenariebaseret outs, eller hvad det var, du kaldte det. Nej, lige præcis. Der er ingen multiple outs. Altså, og så dem har jeg... De får min allerstørste respekt. Det er helt sikkert. Komikere. Ja, og i forhold til sådan dit materiale, når du siger, hvem er du? Har du nogen, du er inspireret af, nogle andre internationalt dygtige mennesker, eller hvordan laver du dit eget repertoire? Ud fra noget, finder du selv på andet, er inspireret af nogen? Hvordan gør man det? Hvem bliver jeg inspireret af? Jeg blev altså for 10-15 år siden, der var jeg selvfølgelig stor fan af Darren Brown, som er englænder, og jo altså også hypnotiserer og laver... Han laver så mind tricks, hedder det så, ikke? Ja. Vanvittigt dygtig, og fik ligesom kørt hele det her hypnose og NLP og så videre. Fik han kørt over til, at i stedet for, at det skulle handle om performeren, så handler det om publikum, om jer. Ja. Og det var helt klart også der, jeg blev inspireret og sagde, selvfølgelig, det skal ikke handle om om den, der står på scenen. Det skal handle om, selvfølgelig skal noget af det også handle på den, om den på scenen, ikke? Men ellers, så handler det om publikum. Ja. Og det synes jeg er fedt. Fordi jeg tænker, så har du så, nu siger du, du havde den med kuglerne, du har lavet 1000 gange, og så kan det være, den laver du så måske ikke et halvt år. Måske tager du den lige op en dag, for du synes, den savner du lidt. Men der må det være en eller anden form for udvidelse af repertoireet og ændring. Og er det så bare nede i Sønderborg, du sidder med en fod nede i vandet og sidder og tænker? Eller hvad jeg kører, altså lad os bare sige, der ikke har været pandemitider, så kører jeg 80.000 km om året. Åh shit, ja. Så er du bare... Og så hører jeg musik, og så hørte jeg en kreativitetsforsker snakke omkring det her med, hvordan kreativitet opstår. Og rent forskningsmæssigt, så er der sådan en dagdroppende startfase, og lige pludselig så er der et udsving, og så får man sådan en lille åbenbaring. Hey, der var en god idé. Ja. Og derfra så kræver det noget tanke, og virkelig noget energi, og man er lidt mere bevidst omkring, hvad er det for en åbenbaring, man lige har fået. Og det gør jeg til musik. Okay. Til filmmusik. Okay. Så i bilen, eller så? I bilen, så du... Okay, ja, ja. Så i min bil. Hvad hører vi? Hvad hører vi det? Jeg hører for eksempel Cliff Martinez. Okay. Der er sådan et vildt lækkert album, han engang har lavet, der hedder, til en film, der hedder Solaris. Virkelig, virkelig fedt. Og så er der noget Hans Zimmer, hvis vi virkelig skal op, ikke? Det er sådan noget Batman Begins og, hvad hedder det, Inception og alt sådan noget. Ja. Mega fedt. Men så kan jeg se scenarier for mig på scenen. Hvad vil se fedt ud med en lyskegle ned? Nå, jeg så følger noget, der falder ned fra scenen. Nå, jeg, ja, alt sådan noget der. Og det, der er det fede ved det, det er, at den der, lad os bare sige, at vi går med hele den der forskningstanke til at starte med. I den første fase, der er der rimelig ro ind i hovedet. Der sker ikke særlig meget. Og lige pludselig, dum, så er der en åbenbaring. Og så begynder man at tænke derefter. Den kan jeg komme tilbage til, hvis jeg hører den i musikken. Så hvis jeg finder på mine idéer til musikken, så kan jeg bare sætte musikken på igen. Og så kan jeg komme hen til det, nej, det var sådan, jeg følte, det var sådan, jeg havde det. Det var det, jeg tænkte, det var de billeder, jeg så. Og så kan jeg blive ved med at arbejde på den her idé, og bygge ovenpå, og bygge ovenpå, og bygge ovenpå. Ja. Og sådan laver jeg mange af mine ting. Ja. Jeg tænker også, der er selvfølgelig forskel på, hvordan man finder på ting. Nu sidder jeg også selv i forskellige kreative processer, som at skrive en bog, der er 300 sider lang. Ja. Og så spørger folk ofte, hvor lang tid tager det at skrive den? Så jeg skriver ret effektivt, så siger det tager 8-9 måneder, sådan rimelig fuld tid. Men når jeg tænker over, det spurgte ind på, hvor ofte jeg tænker over noget, så tænker jeg over det hver evig eneste dag. I hvert fald 50 gange om dagen tænker jeg over noget fagligt, og det kan være en sætning, det kan være noget, jeg lige skal huske, eller en idé, og så har jeg et meget sindrigt nu, altså jeg er meget ustruktureret, men så jeg sætter en ære i, jeg ikke arbejder alt for meget, men når jeg tænker over, hvor meget... Jamen, så det er hele tiden, og det er hvem, og Jan skal selvfølgelig i podcasten, og det er rigtigt, så går jeg ind og, altså, så er jeg jo nødt til at skrive det ned, men den mængden af gange, jeg kommer til at tænke på noget, som netop ligger og snor, og så lige pludselig, så er det jo også, finder jeg det meget lettere at finde på det rigtige svar på den mail, som lige er gået bang, så når man skal lave det, så tager det ikke lang tid, fordi det er færdigbagt inde i hovedet. Det er totalt, altså, det er sjovt, min kæreste, det første halvår, vi var sammen, der om natten, der måtte hun, en nat, der måtte hun simpelthen, altså tændte hun lyset, mens jeg sad med min telefon i hånden, og siger, hvem fanden skriver du med? Ja. Hvem er det? Så siger hun, det var en idé. Ja. Jeg, og så kunne hun ikke forstå igennem det sidste halvår, at jeg nogle gange lå med min telefon. Men så skriver man idéer ned, ikke? Så, ja, det er lige der, hvor man lige skal begynde at falde i søvn, eller hvis man har været oppe om natten, og kommer tilbage igen, så kommer der lige en idé. Skriver man lige ned. Men hun tog det som, jeg måtte skrive med nogen. Altså, men det var bare en bank af gode idéer, som skulle bruges på et eller andet tidspunkt. Ja. Ved du hvad, Jan? Jeg har taget allerede noget, du minder om en lille time af din tid. Nej, jeg bare sige tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til. Det var en udsøgt fornøjelse. Fornøjelsen er klar på min side. Det var simpelthen den første episode af den nye sæson af Adfærd. Og altså, indrøm det nu bare, det var sgu da spændende. Og hvad der forhåbentlig er mindst lige så spændende, er den perlerække af interviews, der bliver lined op til dig i den kommende sæson. Vi skal tale om, hvordan man skaber innovation, hvordan man håndterer svære konflikter, hvordan man vinder en Oscar. Så skal vi også tale om personlighedsprofiler, om det i virkeligheden bare er spild af tid at lave sådan nogen. Og så skal vi tale om ledelse, kreativitet og alt muligt andet. Men allerede i næste uge, der kaster vi os over begrebet evolutionært mismatch. I en episode, der handler om, hvordan vi fuldstændig har glemt fundamentet for forandringer, som jo er os selv. Og jeg ved ikke, om gæsten i næste uge har noget at sige til lytterne. Så står der lige frem på reklamet. Du fortjener en fucking donut. Det er da god nok. Det gør du. Tak for i dag. Vi lyttes ved i næste uge. Hej du.